شواظان أرابيني بكاري جنجيا من أنخشيني بهاوكاري شواظان أرابيني بهاوكاري شواظان مانوین لناو سوزی دای بو باق من دا گشب کین بو او رو جان پرورده بکین که تی دا جین تک او رو جانه که تی بارین خزمه نزيكي كانت او لأسب سواريا زور بتوانا خزمي نزيكي من؟ دي بابروين؟ ها؟ او هيتشي ويت؟ ايما ابي دور لي اكتر بجين؟ بالي داوي لي بردنا كم خاتو اني قورم هستيكي خرابي هي بران بربا ايوا لراستيا او ايوي خوش ناوين بي وجدان او داوکاری که نمروفانه یا او ایوی دایکو کورگ لیکتر جاب کاتوا براستی او هیچ حسوسو زیکی تیانیا من قد رازی نامم کسی که آواز سیدی پرورده بکات تکا اکم سیدیم باب گیروا هر استهر دکمان اگرینو با امریکا اما داوکاری که گوره یا چون که ایو ببی پرسی گورم ناتو ان لیره برون ها؟ خاتو آنی، تکاد لیا کم توزی آرامت هبید من بالینت پیدم هرچی لطواناما بید بو خوتو کرکد ای کم فرمو اما چیا؟ اما پاره که که گورم بوی ناردون بو اوی پیویستان به هیچ نبه ها؟ داوی لبرد نکم به هیچ شویک ام پاره ور نگرم و پیویسم پینیا لیر امین موا خون پیویسته کنی جیانی خون دابی نکم داوی لبرد نکم برس ها ورشم اگر بیزارم کرده بی بلام اگر بم پاره رازی بم وک اوه که کراکم فروشت بی بلام شانازی با اوه کم که دایکی او بم من داوی لبردن لیکم من داوي لبرنكم اما حليتوني برس هابرشام نا نا خان مكم من بربرسم لهناني توبو ايرا برس هابرشام دربريني او هستشتكي قوري بو من لجاتي من تكاد لي كم اقاد لسيدي ببرس هابرشام بالي من ازانم دلي منال شتكي باكو بيقردا استا ازانم دلي خمباره بك بزان الخرابن برانبر كراوا للا ينكسيكوا لبرو تكاد ليكم هرچيك تكردوا با امشلي سيدي اشكرانه بيت تكاد ليكم برا سافرشام يارمتين با اميدوارم كاو برزش سيدريكي لدلو خوش بيت اگر هموش يعني خوشم دان نابي اوه سيدي وكوچاو مپاريزم بلين تبيدم كبا همو توانايكي خومو هول بدم بو اوي جاري كتير هر دوكتان بگرين مو بو باوشي يكتري سيدي كوراكام تايكي جان بو چي توان لمن دور خستوا باجي او كري بتما ببا بياري دوار روش نازانم بتما تاكي بقري بارستان كان خان مكام گورم او خاتو هاريسا دكترين كسي گورم انو جگيريتي واتا باپيرت نزيكي باپيرم؟ بله هرکاتي گورم الليرنما من بالبرسية كامم لم كوشكايا توش لجر فرمانا كاني من عصو كوتكي تيگيش تيلم؟ بله او تو تو بایا گری؟ داوشی نخیر بیت شو یک نگریم دیکا اوی اما کروکی زور بیروشتا دیکا کتی و هاتو فیدی که تو بیکی با کروکی بروشت بله وای راست دکی کچکم براستی ایشی که قرصا بو؟ او خوی بچه زنید؟ جوانا که بختور دایگی لگلیاتی؟ سیدی گیان زور سپاس دکم کم شو شاعترت پی بخشیم براستی بونه که تیبه تو خوشا اما ام بونه خوش دکم پی بخشیم دکم با کیو جو خاتو میلون هر لم نزیکانه یا کیوه اها او تا لو براوا او داره گوره بینی خانو که دکت نزیکی او داره سیدی گیان ها بوچی لو شو ندور و اجی بوچی سیدی خاتو آنی من ناوم آلیسا لیره هرچیک تان پیویز بو لخزمت تانم خوشحالم بناسین تان امش خاتو کاسیا لچشخانه که خومانا کارکا من لخزمت تام منیش آنیم زور خوشحالم ها؟ نهو چیک چجوانه کام نه کولین اکچزه کاسیا کولین نه یکی زور جوانه گولکم اها تمنی چنه گولکم من تنها 5 سالم پینج تو دو سال سیدی منال تری کچکم سیدی سیدی که یا کرا خوش ایسته کما الی که دانیشه او استاکا لیره نیا گورم اگر هرچی که دبوی اوه خاتو جیم لخزمت تایا هرچی که پیز تو بود اگر هر چی کت پیویز بو او دوای بک بوچی بجی کات خاتو جن من سدیم جانی من یه زور زور خوش حالم گورم آه ابی استکلو پرکانم رخم تکات لیکم گورم او ایشه بجی بیلا بوچین دیکم فیری کردم که خوش تکانم رکخم خو خوشم تو آنم هی بو خوم نیکم من حزکم خوم ایشی خوم برای و برم آخر گورم گی میره لامریکا شر خوش تکانم رکخس اوه چیه سیدی؟ دستگیشی توپی دستا توپ؟ من الان انگلیسیاری تو بیدست نکن؟ نه، یکم جار ما ای بینم بله یاری تو بیدست نزنن؟ ها؟ بریجت ها؟ یاری تو بیدست زنید؟ نه مشتیوان نزنم ها؟ شتی که زور سیره للم با بیکو یاری بکین سیدی ای اویان چیا؟ اما؟ او فلوتا او سیدی تو توانی امری فلوت بجنی کرکم؟ بله دکم فیری کردم که بجنم ام فلوتی باکما هر ایش دیکم می فیر کردوا براز اتوانی؟ هی بستا بین بوم گرو خراب مرودی اگر از دو کری لیم سنا بوم گرو لکچی لکل تو بود مرو نخیر نیم هی خواما خوال مکم شتیواما کبیه رو اگر تو بی تو بخود وره لیم سنا هی کچا کوتن خوارو بوتی بوم گرو اجینا لیت دیگه هی او بو چی دمو چاو آیلی هاو چی؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله